poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 sierpnia, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sąd aresztował 5 mężczyzn podejrzanych o zbiorowy gwałt na 20-latce. W środę o północy kolejarze zamkną przejazd w Ołtarzewie pod Warszawą. W ich ocenie nie jest tam bezpiecznie. Stany Zjednoczone wyślą samoloty i okręty wojenne na Bliski Wschód. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych o gwałt zbiorowy na 20-letniej Polce. To obywatele krajów latynoamerykańskich. Do zdarzenia doszło w nocy w poprzedni weekend. Dziewczyna po wyjściu z jednego ze stołecznych klubów została nad ranem odnaleziona na przystanku autobusowym pod Warszawą. W sprawie zatrzymano 6 mężczyzn, informuje Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. 5 z tych mężczyzn przedstawiono zarzut działania wspólnego zgwałcenia. Jednemu z mężczyzn, kierowcy pojazdu, w którym znajdowali się mężczyźni i kobieta, przedstawiono zarzut pomocnictwa do zgwałcenia wspólnego. Sąd rejonowy w Pruszkowie zastosował w stosunku do 5 mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd decyzję o areszcie uzasadniał zagrożeniem surową karą oraz obawą matactwa i ucieczki z Polski. Podejrzani nie byli wcześniej karani, w Polsce przebywają i pracują legalnie. Przejazd kolejowy w Ołtarzewie pod Warszawą zostanie zamknięty w nocy z wtorku na środę, zdecydowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Na początku lipca tir zderzył się tam z pociągiem kolei mazowieckich. W wypadku zginął maszynista. W piśmie PKP PLK opublikowanym na stronie gminy Ożarów Mazowiecki przekazano, że przez miesiąc od wypadku przejazd był przez całą dobę monitorowany. Wyszły na jaw nieprawidłowości, jeśli chodzi o zachowania użytkowników ruchu drogowego. Władze kolejowej spółki przekazały, że przejazd będzie zamknięty do czasu wprowadzenia przez zarządcę drogi właściwej organizacji ruchu, która zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Kilka dni potrwa usuwanie skutków uszkodzeń infrastruktury kolejowej w Berlinie. Do piątkowego ataku na urządzenia w stolicy Niemiec przyznali się lewicowi ekstremiści. Utrudnienia w ruchu lokalnym i dalekobieżnym mają zostać usunięte do wtorku. W pobliżu stacji Jungfernheide wybuchł pożar i uszkodzone zostały kable. To poważnie wpłynęło na ruch pociągów w Berlinie, także miejskich. Składy wypadały z rozkładu, były duże opóźnienia. Sparaliżowany został dworzec główny. Uszkodzenia okazały się poważne i potrzebny jest czas do ich naprawy. Pociągi na dłuższych trasach jadą objazdem i notują spóźnienia. W ruchu lokalnym w Berlinie zmieniono trasy i pojawiły się połączenia zastępcze. Do podłożenia ognia przyznała się lewicowa ekstrema, argumentując to chęcią uderzenia w infrastrukturę NATO, bo kolej jest jej częścią, oraz sabotowania działań wojennych i kolonialnych. Policja sprawdza, czy opublikowane na lewicowym portalu oświadczenie jest prawdziwe. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wyślą samoloty i okręty wojenne na Bliski Wschód, by pomóc Izraelowi obronić się przed ewentualnymi atakami Iranu i jego popleczników, informuje Pentagon. A w regionie utrzymuje się wysokie napięcie w związku z zabójstwem przywódcy Hamasu Ismaila Haniyi w Iranie i kluczowego dowódcy Hezbollahu. Przywódca Iranu Ayatollah Khamenei zapowiedział surową karę dla Izraela za zabójstwo szefa Hamasu. Pentagon przekazał, że wysłanie dodatkowych sił na Bliski Wschód poprawi ochronę sił USA, zwiększy wsparcie dla obrony Izraela i zapewni, że Stany będą przygotowane do reagowania na różne ewentualności. W Paryżu trwa 9 dzień rywalizacji olimpijskiej. Nasi żeglarze nie wykorzystali okazji medalowych, ale wkrótce otworzą się kolejne. W stolicy Francji jest wysłannik Trójki, Dariusz Urbanowicz. Na naszych żeglarzy ścigających się na olimpijskim windsurfingu trzeba przyznać, bardzo liczyliśmy. Mocy przerobowych jednak wystarczyło dzisiaj tylko na fazę ćwierćfinałową. Maja Dziarnowska kończy regaty na miejscu 8, a Paweł Tarnowski na 10. I to właśnie na wicemistrza świata szczególnie liczyliśmy. Jak sam mówi, wystartował do wyścigu zbyt zachowawczo. No nie poszło mi tak, jak bym chciał. Chciałem zrobić trochę spokojniejszy start, bo bałem się, że będą falstarty, że będzie tam zbyt ciasno przy tym faworyzującym końcu linii startu. Teraz no widać już, wiadomo, mądry Polak po szkodzie. To było zbyt chyba bezpieczne, zbyt bezpieczny początek.

To była Pietlia Pristrestia z utworem Kwant. W studiu jest ze mną już Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym głównym tematem jest Białoruś, ale chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o wielkiej wymianie więźniów między Zachodem a Rosją, do której doszło w czwartek. To największe takie wydarzenie od końca zimnej wojny. Rosjanie zwolnili m.in. troje obywateli amerykańskich skazanych za szpiegowstwo, w tym dziennikarzy Iwana Gerszkowicza i Ausu Kurmaszewą, a także 8 rosyjskich działaczy opozycyjnych i niezależnych dziennikarzy. Wśród nich byli Władimir Karamurza czy Ilja Jaszyn. Za to Zachód oddał Rosjanom 8 osób, szpiegów i agentów rosyjskich. Wśród nich najbardziej chyba kontrowersyjną postacią jest Wadim Krasikow, który w Niemczech był skazany na dożywocie za zabójstwo polityczne. O czym twoim zdaniem świadczy ta wymiana? Czy jest to przygotowanie do jakichś innych negocjacji, na przykład pokojowych z Ukrainą, gdzie Rosja chce się pokazać, że zobaczcie, jednak obiecaliśmy, zrobiliśmy? Moim zdaniem nie można tego wykluczyć. Warto tutaj zwrócić uwagę na ten kontekst coraz częściej pojawiających się zapowiedzi o konieczności rozpoczęcia rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą i Rosją, niezależnie od tego, jaki miałby być ewentualny kształt osiągniętego porozumienia, czy byłoby to zawieszenie broni, czy to byłby jakikolwiek rodzaj traktatu pokojowego. I sądzę, że to właśnie była taka pierwsza jaskółka, balon próbny, który miał pokazać, czy jesteśmy w stanie się umówić, to znaczy przede wszystkim Rosja i Stany Zjednoczone. Co do tego w drobniejszej sprawie, czyli właśnie wymianie więźniów. I jak się to udało, to sądzę, że to był taki znak, sygnał, że być może Rosjanie też będą gotowi do tego, żeby przynajmniej w teorii, w krótkim czasie spełniać to, co będą obiecywali w ramach takich rozmów. Czy to, co widzieliśmy na lotnisku, czyli powitanie przez Putina tych ludzi z udziałem Gwardii Honorowej, czy to nie jest jednak taki pewien obraz tego państwa rosyjskiego, że no przyjeżdżają jednak osoby, przestępcy skazane na Zachodzie przez niezależne sądy, a są witani właśnie przez szefa państwa? To dużo mówi, ale też dużo mówią słowa Dmitrija Pieskowa, czyli rzecznika prasowego Kremla, który zapytany, dlaczego Putin osobiście pofatygował się na lotnisko Wnukowo, odpowiedział, że to był hołd dla tych działaczy państwa rosyjskiego, czyli w zasadzie poniekąd przyznał się co do ich statusu, co do tego, jakie mieli zlecenia i jaki rodzaj działalności prowadzili, niezależnie od tego, czy mienili się dziennikarzami, czy mienili się kimkolwiek innym. Jeżeli już przejdziemy do Białorusi, to też w kontekście trochę tej wymiany, Białorusini zwolnili obywatela Niemiec Rico Kriegera, on był skazany na karę śmierci jakoby za terroryzm. Nie było jednak żadnego więźnia politycznego z Białorusi, nie było Marii Kalesnikowej, Siarhia Cichanowskiego, nie było też dziennikarza i działacza polskiego Andrzeja Poczobuta, on jest od marca 2021 roku za kratami. Jaką rolę tutaj odgrywał Mińsk? Czy to też była próba może działania takiego, żeby pokazać, że też możemy coś robić, że możemy uczestniczyć w tej wielkiej polityce? Myślę, że zdecydowanie tak, bo nieraz rozmawialiśmy tutaj nawet o kwestiach związanych z tym, jak bardzo Łukaszenka chciałby nadal sprawować rolę pośrednika w rozmowach pomiędzy Ukrainą i Rosją, jak bardzo by chciał, żeby potencjalne porozumienie było porozumieniem Mińsk 3, a nie na przykład Stambuł 1. Więc sądzę, że on bardzo chciał zaznaczyć swoją obecność. Być może również w ramach tej całej układanki rozmów międzynarodowych było jasne, że Niemcy na przykład będą postulowali, żeby tego obywatela swojego w końcu skazanego na karę śmierci, której żadne inne państwo europejskie nie wykonuje, można było w miarę prosty sposób przekazać państwu niemieckiemu. I sądzę, że to też był jakiś tam rodzaj gestu dobrej woli ze strony Łukaszenki, chociaż tak naprawdę my wszyscy na Zachodzie, zwłaszcza w Polsce, ale sądzę, że nie tylko, czekamy na zwolnienie więźniów politycznych, których przecież jest dobrze ponad 1000 kilkuset, jeżeli mnie pamięć nie myli, 1300 zgodnie z tym, co mówi Organizacja Broniąca Praw Człowieka w Jasna, a w tym między innymi Andrzej Poczobut, ale przecież nie tylko on trafił z powodów czysto politycznych do białoruskich kolonii karnych. I sądzę, że to dopiero by tak naprawdę pokazało realną wolę działania ze strony Aleksandra Łukaszenki. I teraz możemy nawet wrócić do tych całkiem niedawnych propozycji ze strony Ryżankała, czyli nowego ministra spraw zagranicznych Białorusi, czy ze strony Łukaszenki odnośnie do rozmów z Polską na temat granicy, no to sądzę, że takim właśnie bardzo istotnym probierzem tego, czy białoruskie władze naprawdę chcą negocjować i czy mają szczere intencje, właśnie byłoby zwolnienie Andrzeja Poczobuta. Na pewno jakiś by się na to sposób znalazł. Oczywiście tutaj jest bardzo wiele spekulacji, że Andrzej nie chciałby być może być obiektem wymiany, nie chciałby trafić do Polski, bo on zawsze podkreślał, że jest obywatelem Białorusi. On nie jest też obywatelem Rzeczypospolitej, mimo że jest Polakiem. Natomiast myślę, że skoro białoruski reżim znajduje sposoby, żeby zamykać niewinnych ludzi, to tym bardziej by znalazł sposoby na to, żeby tychże niewinnych ludzi z więzień zwolnić. Ale niestety też obawiam się, że w szerszym kontekście nie tylko Andrzeja Poczobuta, ale też wspomnianych działaczy opozycyjnych, do przyszłorocznych wyborów prezydenckich raczej nie sądzę, żeby się to wydarzyło. Dlaczego? Ano dlatego, że Łukaszenka zakręcił śrubę, dokręcił śrubę nawet jeszcze przed tegorocznymi bardzo sterylnymi wyborami do niższej izby parlamentu. I jasne było, że dla niego kluczowe będą przyszłoroczne wybory prezydenckie, więc trudno mi sobie wyobrazić, że on nagle tych znienawidzonych przez siebie liderów politycznych z więzień po prostu wypuści i jeszcze pozwoli im kandydować w przyszłorocznych wyborach, a najlepiej jeszcze by oddał władzę. Więc sądzę, że najwcześniej na takie w cudzysłowie gesty dobrej woli będziemy mogli liczyć dopiero w 2025 po wyborach prezydenckich, a i to w sytuacji takiej, powiedzmy, koniunktury międzynarodowej, która będzie na Łukaszence wymagała takiego rodzaju gestów. Z drugiej strony też, właściwie to potwierdza ten fakt, że Łukaszenka nie wypuścił żadnego więźnia politycznego, nie było wymiany. On tutaj się pokazuje tak, jako taki jednak twardy i konsekwentny polityk i chyba też twardszy trochę od Putina, tak? Bo jednak Putin kogoś wyrzuca z kraju, daje na tę wymianę, Łukaszenka nikogo nie daje. To fakt, ale też z drugiej strony trzeba by się było zastanowić, czy państwa zachodnie dysponują kimś ważnym z perspektywy Aleksandra Łukaszenki, żeby się wymienić. Dokładnie. To znaczy, czy mamy w więzieniu kogoś, na kim Łukaszence naprawdę by zależało? No, o tym się pewnie nie dowiemy, albo już się dowiemy, jeżeli by taka wymiana była. A za chwilę porozmawiamy o innych próbach ocieplenia tych stosunków Mińska z Zachodem. Розпочинать у сходил бы знов театр лялек, а лет шарю твой титаник. Скажи, Виталик, на летище батькам привезла бы своего ты краша. Але живешь ли океана? Скажи, Наташа, ты шмат мандруешь по свету. Скажи, Дёня, але все мини 375 у телефоне. Хотел бы оксамитного и караоке у графах. Зато я Женя побывал уже в 20 штатах. Хоть бы после шахты накатить на стоечку на хлебе. Але уж не крутись и не то я. Скажи, Глебе, скажи, Миша, дочку свозить бы мобилю. Мінімальна пакалыры для дняпроўскіх берагоў. Мала хто разлічваў на такія во прыгоды. Выязджаў на паўгады, а атрымалася на годы. Ну пашырыш гарызонты такой бяды. Выязджаў на пару год, а ад'ехаў назаўжды. Ну падвучыш мовы, аб'ехаўшы пангею. Вы гляньце, пане каханку Андрею, як мякка і мне да беларускага нёба. Шыпражам лопфака, а салям матлоба. Вось твой саундтрэк на еўрапейскіх магістралях. Лед Зепелін, эмігрант сонг. Скажи, Виталя, столько ж баров, так же солодко от дыму. А лишь вторая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела в тяжкой до десны прости ляском от боля. А як тобе буш тым балтийски, скажи, воля. Хотела бы на концертах местку расцветать окружек. А як тобе под европейский тур, скажи, Ксюша, Катя, ти прыгожая у Лондоне ляпнина. У Беларуся в лайбери, у Фрэнсис Карина. Цікаво разглядать по субботах и неделях. Вроцлавских ромов, а Эмиля, а Анеля. С кожным заездом у Краков до Валеры я все больше забываюся. Узор мопидовской шпалеры. Хоть айран, не кефир, гранола, не каша. Усё лепш, чем без суда сядзець. Скажи, Паша. И вось я тут, як вялікая банда. Спеваю минорную песню эмігранта. А мог бы спевать там, дзе лямпачка не гасне. Бадзёры марш, беларуска. Белорусская вязь, вось я тут, как великая панда, спевай. Lejbonik i utwór Immigrant Song o tych Białorusinach, których tysiące wyjechały po 2020 roku, kiedy Aleksandr Łukaszenka sfałszował wybory prezydenckie i właściwie bestialsko rozprawił się z wszelkimi oponentami. Te właściwie rozprawy cały czas jeszcze trwają. Mówiłaś wcześniej między innymi o oświadczeniach ministra spraw zagranicznych Białorusi, nowego ministra, który tutaj sugeruje, że byłaby możliwość jakichś negocjacji z Polską. I mieliśmy też ostatnio w lipcu dwa takie kroki białoruskich władz. To jest wycofanie białoruskich wojsk z granicy z Ukrainą, ponieważ podobno według Mińska tam się sytuacja uspokoiła. No i mamy też znaczny spadek prób nielegalnego pokonania granicy polsko-białoruskiej. Było kilkaset dziennie, teraz mamy kilkadziesiąt. O czym to świadczy? Czy ja bym w ogóle rozdzieliła te dwie kwestie, i ukraińską, i polską, nazwijmy to tak w dużym cudzysłowie. One po prostu były mniej więcej w tym samym czasie. One były w tym samym czasie, natomiast kwestia Ukrainy była związana z tym, że siły zbrojne Ukrainy zgromadziły większą liczbę żołnierzy niedaleko granicy z Białorusią. Na to Białoruś musiała zareagować. Ale tutaj warto zwrócić uwagę, że obydwa państwa, mam tutaj na myśli Ukrainę i Białoruś, ciągle utrzymują kanały wojskowe komunikacji i sądzę, że właśnie dlatego po takiej demonstracji ze strony Łukaszenki, że on w razie czego jest gotowy bronić swojego państwa, bardzo szybko te siły wycofał. Drugim elementem tej układanki ukraińskiej myślę, że też jest fakt, że właśnie Łukaszenka nie chce antagonizować strony ukraińskiej, bo tak jak wspomnieliśmy, on jednak cały czas marzy, żeby te rozmowy odbyły się pomiędzy Ukrainą i Rosją w Mińsku. I trzecia sprawa, która jest też związana z tą granicą ukraińską, to nie jest pierwszy raz, kiedy w ciągu ostatnich miesięcy dochodzi do jakichś dziwnych kroków i dziwnych działań białoruskich właśnie przy granicy z Ukrainą. Jeśli mnie pamięć nie myli, w maju tego roku był również wprowadzony reżim operacji antyterrorystycznej. Plotki, dlaczego to zostało wprowadzone, były bardzo różne. Tam sugerowano, że jakiś oddział bojowników ze strony ukraińskiej przedarł się przez granicę, a niektórzy spekulowali, że mogli to być na przykład ci, którzy walczą w białoruskich organizacjach, w białoruskich jednostkach, ci, którzy walczą na przykład w pułku Kalinowskiego. W zasadzie później te plotki się rozwiały i trudno było znaleźć potwierdzenie jakiejkolwiek z tych informacji, ale stronę czy kwestię ukraińską bym na razie zostawiła na boku i absolutnie jej nie łączyła z tym, co się dzieje na granicy Polski, ale też Litwy i Łotwy, czyli nie łączyłabym tego z kryzysem migracyjnym. I teraz wracając do kwestii kryzysu migracyjnego. Owszem, liczba prób przekroczenia granicy wbrew przepisom spadła, ale spadła w momencie, kiedy po polskiej stronie pojawiła się strefa buforowa. Kiedy polska strona zdecydowała o znaczącym zwiększeniu choćby liczby żołnierzy, którzy wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy. Pytanie oczywiście, jak to będzie wyglądało dalej, dlatego że był taki jeden dzień ostatnio, kiedy statystyki znowu podskoczyły do 90 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Może się zdarzyć oczywiście tak, że nie tylko w tych najbardziej wrażliwych miejscach na terenie Puszczy Białowieskiej te próby będą kontynuowane. Może się to też zdarzyć na północnym odcinku granicy i tego bym nie wykluczała. Plus mamy sytuację, w której jednak ważny jest taki szeroki kontekst międzynarodowy, czyli wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, gdzie on z przewodniczącym Xi Jinpingiem rozmawiał o kwestii granicy. Być może był jakiś telefon ze strony Chin do Mińska, żeby jakoś próbować ten kryzys uspokoić. No niemniej nadal płyną dość niepokojące informacje związane z tymi migrantami, na których Białoruś i Rosja zarabia. Bardzo dużo się mówi o tym, że pojawiły się państwa takie jak Somalia i generalnie Róg Afryki. Bardzo dużo się spekuluje na temat potencjalnego przerzutu migrantów z Palestyny, co będzie trudnym wyzwaniem z wielu różnych powodów. Więc ja tutaj bym na razie zostawiła tą kwestię otwartą. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że Białoruś rozkręciła ten kryzys i w zasadzie Białoruś do spółki z Rosją ten kryzys może zakończyć, po prostu nie sprowadzając migrantów na tą granicę, przestając oszukiwać ludzi, przestając działać choćby w państwach afrykańskich czy bliskowschodnich w taki sposób, aby ci ludzie trafiali na granicę białorusko-polską. I tutaj żadnej dobrej bądź złej woli strony polskiej nie należy oczekiwać, to znaczy w tym sensie, że oczywiście Polska będzie bardzo zadowolona, jeżeli ten kryzys się po prostu zwyczajnie zakończy. Co nie znaczy, że nie należy wzmacniać granicy, bo znów nieszczerość tych intencji białoruskich moim zdaniem pokazują choćby kanały telegramowe, propagandowe białoruskie, gdzie w zasadzie niemalże każdego jednego dnia Polska jest w bardzo paskudny sposób atakowana. Atakowana jest 18. Dywizja Zmechanizowana, która 1 sierpnia przejęła ochronę granicy wschodniej, czyli tego odcinka, który jest z Białorusią i z Rosją. Atakowana jest 1. Warszawska Brygada Pancerna, której żołnierz zginął na straży polskiej granicy. Również widzimy, że bardzo jest atakowany polski sztab generalny, polski MON za Tarczę Wschód, za właśnie te dwa projekty, czyli wschodniej Zorzy i bezpiecznego Podlasia. Widać wyraźnie, że i Rosjanie, i Białorusinie bardzo dużo zainteresowania i takiej informacyjnej uwagi poświęcili tym obydwu inicjatywom i będą się temu bardzo przyglądać. Ja mam obawy przed potencjalnymi prowokacjami z ich strony. I znów ciężko mi jest uwierzyć w to, że nawet pod wpływem presji z Pekinu Łukaszenka zrezygnuje z kryzysu granicznego, dlatego że on jest dla niego korzystny w bardzo wielu elementach. Bo znów ta presja migracyjna to jest tylko jeden z elementów szerszej całości, jeden element szerszej całości. I tak naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy udaje się Łukaszence tym kryzysem rozgrywać. Zaczynając od wojny informacyjnej, przez podważanie pozycji Polski na przykład i państw bałtyckich na arenie międzynarodowej, o czym świadczy całkiem niedawno wyemitowany film w białoruskiej telewizji w kanale pierwszym, który w zasadzie wprost zarzucał przede wszystkim polskim i też głównie łotewskim strażnikom granicznym, ale też żołnierzom, że mordują migrantów i to jakoby te materiały trafiły do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc to jest jeden element. Drugi element to jest oczywiście kwestia polaryzacji społecznej w Polsce, bardzo silnie nacechowanej emocjonalnie dyskusji związanej właśnie z kwestiami migracyjnymi. No i kolejna bardzo ważna kwestia to jest oczywiście sprawa kosztów ponoszonych przez nas do ochrony granicy, ale też czegoś, co nie jest może wymierne w bezpośrednich liczbach, ale jednak szkolenia tych jednostek, które muszą granicy bronić. Mówię tutaj o jednostkach wojskowych. To które też generuje koszty. Tak, i które wypadają z naturalnego systemu szkolenia tych jednostek. Więc zysków jest bardzo dużo, strat w zasadzie nie ma wcale z perspektywy Białorusi, więc i z perspektywy Rosji, co też jest dość istotne. I dlatego nadal będę bardzo zaskoczona, jeżeli jednak te intencje Mińska się okazą szczere. No tak, czyli tutaj pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. Ja przypomnę, że moim gościem jest Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Нигде у лесу далека, ни мене не украли, я папа парис квитка. Шукай меня на купале, нигде у лесу далека, ни мене не украли, я папа парис квитка. Слушай квитки по связи шукаешь, любуешься ими, а потом взрываешь. Я бачу, что вы нигде бы не хвалю, ты сдержусь, а я больше не смою. А ведаешь, что? Можешь, я тебе покажу, если ты сможешь, я тебе покажу. To była Nevika z utworem Paparać z kwietka. Mówiłaś o kryzysie migracyjnym, na tym skończyliśmy i o tym, że być może liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy jest związana z pewnymi naciskami ze strony Chin. A chciałem się zapytać, na ile w ogóle teraz Łukaszenka jest niezależny od Rosji? To znaczy, na ile ten kryzys jest tak naprawdę jego jakimś know-how, pomysłem, bo to jest też pomysł, żeby zarobić, tak? Mówiliśmy o tym, ile my tracimy, ale oni też zarabiają na tym, strona białoruska i zapewne też strona rosyjska. Powiem tak, to do pewnego stopnia jest białoruskie know-how i tutaj w zasadzie się trzeba cofnąć o ponad 3 lata do początku i zarania tego kryzysu, bo myślę, że to był pomysł białoruski. Zresztą nie pierwszy taki, który Łukaszenka zrealizował. W połowie pierwszej dekady lat 2000 nawet udało mu się skutecznie, w cudzysłowie, zastraszyć Unię Europejską, że Unia sypnęła groszem na infrastrukturę graniczną. Potem po wyborach roku 2010 prezydenckich, też z bardzo negatywnymi konsekwencjami, Łukaszenka spróbował raz takiej zagrywki w naszą stronę, ale z jakiegoś powodu zrezygnował. Natomiast ten kryzys przynosi mu duże zyski. Zarabiają na tym wszyscy ci, którzy są zatrudnieni przy de facto przemycie ludzi, ale też sprowadzaniu tych ludzi do Rosji i do Białorusi. Zarabiają też hotelarze, zarabia mnóstwo innych firm, które są z tą branżą w jakiś sposób związane. No i stąd też sądzę, że to był białoruski know-how, oczywiście skonsultowany z Rosją, no bo to jest granica państwa związkowego Białorusi i Rosji. To co więcej, jest granica państwa związkowego z 3 państwami NATO. Ale jakby sekwencja wydarzeń pokazuje, że zaczął Mińsk, Moskwa się do tego radośnie dołączyła i potem przejęła ten know-how, o czym świadczy kryzys wywołany przede wszystkim na granicy fińskiej. To, że Finlandia na przykład w ostatnim czasie zalegalizowała pushbacki, że ta granica była zamykana, że no, jednak... Finlandia bardzo szybko działała wtedy, jak tylko się pojawiły pierwsze jaskółki właśnie tego rodzaju kryzysu. Dokładnie tak. Oni też się bardzo obawiali, że ich granica jest jeszcze trudniejsza do upilnowania niż Polska. Warto przypomnieć słuchaczom, że to jest 1300 kilometrów granicy fińsko-rosyjskiej w bardzo trudnych warunkach, a jeszcze rozmawiamy o tym, że to się wszystko zaczęło mniej więcej w listopadzie ubiegłego roku, czyli w warunkach de facto zimy polarnej, przynajmniej na części tego odcinka granicznego. Więc widać było, że też to był moment, kiedy ci migranci zostali w cudzysłowie przerzuceni z granicy polskiej i państw bałtyckich, znaczy Litwy i Łotwy, na granicę fińską, ale też częściowo na granicę estońską. I to też pokazywały statystyki na choćby naszej Straży Granicznej, bo jak Finowie zaczęli mieć poważne kłopoty, to u nas te statystyki spadły i chyba nawet były 2 dni, gdzie nie notowano żadnej próby przekroczenia granicy wbrew przepisom. Natomiast potem sytuacja się wiosną zmieniła, tych prób było bardzo, bardzo dużo jeszcze przed właśnie pomysłem na to, żeby wprowadzić tą strefę buforową i przed tymi rozmowami Andrzeja Dudy z Xi Jinpingiem w Pekinie. Ale jeżeli byśmy tutaj jednak przeszli do tych wpływów Moskwy i na przykład odnieśli się do sytuacji na granicy z Ukrainą, czy Białoruś nadal odgrywa ważną rolę w tej operacji wojskowej, w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie? Dlatego, że sam początek wojny, rakiety też leciały ze strony Białorusi, mieliśmy też wejście jednostek rosyjskich ze strony Białorusi. Czy to już minęło? Na razie bym powiedziała, że się uspokoiło. To znaczy wyobrażam sobie, że gdyby Rosjanie faktycznie chcieli podjąć jakieś daleko posunięte działania ofensywne na szeroką skalę, to pewnie terytorium Białorusi zostałoby po raz kolejny w bardzo mocny sposób wykorzystane. Ale ciągle warto zwrócić uwagę, że Rosja traktuje terytorium Białorusi jak swoje pod kątem wojskowym. Nadal sporadycznie są wystrzeliwywane szachedy z terytorium Białorusi, czyli drony bojowe. Nadal sporadycznie z białoruskich lotnisk startują MiG-31, kiedy w zasadzie wtedy na terytorium całej Ukrainy ogłasza się alarm powietrzny. Nadal to jednak na Białorusi, z tego co można się zorientować, leczy się część żołnierzy rosyjskich. Nadal białoruskie rafinerie pracują na potrzeby sił zbrojnych Rosji i państwa rosyjskiego. Nadal białoruski przemysł zbrojeniowy pracuje na te potrzeby. Więc wydaje mi się, że ciągle Łukaszenka świadczy w cudzysłowie bardzo wiele usług potrzebnych Rosji do tego, żeby mogła prowadzić działania zbrojne na Ukrainie. A czy ta Białoruś nie byłaby bardziej przydatna Moskwie, kiedy by była takim krajem jednak o trochę lepszych stosunkach z Zachodem? Taki, który może być jakimś pośrednikiem, ale nie tylko w rozmowach, ale na przykład w handlu, w omijaniu sankcji, tak jak było po 2014 roku. Myślę, że tak, tylko widzisz, tutaj błąd popełniono w 2020 roku zasadniczy i dotyczył on oczywiście wyborów prezydenckich i stopnia sfałszowania tychże wyborów. Być może było tak, że Rosjanie jeszcze nie liczyli się aż z taką potrzebą dotyczącą Ukrainy. Być może jeszcze w tym 2020, kiedy na pewno już się pojawiały plany tej pełnoskalowej agresji na Ukrainę, bo nie wierzę, że takowych nie było. Natomiast być może oni ciągle liczyli, że to jednak będzie, jeżeli nie trzydniowa, to maksymalnie trzytygodniowa specjalna operacja wojskowa. I wtedy z ich perspektywy dużo lepiej było mieć tą Białoruś absolutnie pod całkowitą swoją kontrolą. Teraz okazuje się, że zdecydowanie lepiej byłoby, żeby Białorusi nie mogli pełnić w cudzysłowie te dobre usługi pomiędzy Rosją i Zachodem, Rosją i Ukrainą, tylko że sądzę, że po pierwsze nie ma zaufania strony ukraińskiej do Białorusi, choćby właśnie ze względu na to, że Białorusini dopuścili do tego, że Rosjanie zaatakowali z białoruskiego terytorium, co też łamie białoruską konstytucję. Nawet jeżeli nie bardzo ją szanujemy, to przecież te poprawki były wprowadzone w trakcie referendum, kiedy Rosjanie dokładnie ruszali z białoruskiego terytorium na Kijów. Natomiast w kontekście działań militarnych, w kontekście działań politycznych, zwłaszcza polityki zagranicznej, jednak Łukaszenka jest niemal całkowicie zależna od Rosji. Zwłaszcza mam tutaj na myśli kontakty z Zachodem. Kontakty z państwami trzecimi, z państwami obszaru, powiedzmy, szeroko pojętej Eurazji, kontakty z państwami afrykańskimi czy wszelkimi innymi, które nie są antagonistyczne wobec Rosji. Jak najbardziej myślę, że Łukaszenka może rozwijać samodzielnie. Czasem oczywiście w konsultacji z Rosją, bo przecież słynne działania piątki, czyli Chiny, Korea Północna, Iran, to właśnie Białoruś i Rosja no, też dużo mówią. Ale już jeżeli chodzi o potencjalne, nie wiem, rozmowy na linii no tak bardzo umownie Mińsk-Bruksela, trudno sobie w tym momencie wyobrazić. Zresztą Putin w momencie, kiedy było anonsowane rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej rosyjskiej na białoruskim terytorium, de facto wyraźnie zasugerował, że to jest ten moment, kiedy Rosjanie całkowicie przejmują polityczną kontrolę nad Białorusią. Zresztą dla samego Łukaszenki myślę, że te rozmowy ze Zachodem byłyby teraz bardzo niewygodne właśnie ze względu na ten rok 2020, ze względu na tą liczbę więźniów politycznych 1300, o której wspomnieliśmy na początku tej rozmowy, właśnie ze względu na to, jak i co Łukaszenka zrobił z kryzysem granicznym. A warto zwrócić uwagę, że nie są to jedyne działania hybrydowe podejmowane przez Białorusinów we współpracy z Rosją, choćby przeciwko państwom wschodniej flanki NATO. Więc tych aspektów jest bardzo dużo i myślę, że tak. I Rosjanie przede wszystkim liczyli na zupełnie inny scenariusz. No życie sądzę, że ich trochę zaskoczyło. A czy Białoruś może być pośrednikiem w handlu bronią między Rosją a Koreą Północną? Moim zdaniem może być, tylko że co do Korei Północnej w zasadzie nie ma aż takiego strachu i obaw związanych z sankcjami. Ja bym raczej się zastanowiła nad tym, jaką rolę Białoruś może odegrać jako pośrednik między Chinami a Rosją. Bo Chiny jednak mimo wszystko tej broni ofensywnej Rosji oficjalnie nie dawały i raczej myślę, że będą unikały takiego oskarżenia, że oto już całkowicie angażuje się po jednej stronie. Ale wyobrażam sobie, że na przykład ten ciągle istniejący park technologiczny Wielki Kamień pod Mińskiem może być takim elementem, nazwijmy to, współpracy zbrojeniowej białorusko-chińskiej, a potem nagle o niespodzianko to uzbrojenie i ta broń trafiająca do Rosji. Jestem sobie to w stanie jak najbardziej wyobrazić. No tak, rzeczywiście żadnego scenariusza nie można wykluczyć. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Вечное солнце с наипучим променем залили, я чую, как шепчут на выход рата, врач воскон своим или сократы, что идут проживи земный шар. Диких шалёных вокзалах шинки, школ народу захвили кутысти помчаться по шпалах у червы локомотиву, прирученных темных почвар. Летит ты за нами, то жалится, то белоснежный яскравый дарек, в реку ты бегом краевиты, ползут по стунели горы, рухавые составы, яких народили. Столицу у серця пустина, чужина радіму глитаєш меридіяна у клубах дриготка гадиму. Праз повночі повдінь зі сходу на захід мчиться тягне капантани. Таємний конець, як посол чоловічого роду. У призмі криштальних не сонцу, а радьма які. Бо я чоловік цар земних і подводних країн. Я пісня металу, якою між лясом і доліну. Учать у нашій техніки, учать у нашій техніки, учать у нашій техніки. Palina z utworem Kultura. Rozmawialiśmy o Chinach, o Korei Północnej, o Rosji, ale skupmy się teraz już na samym Łukaszence. On w tym roku skończy 70 lat. Czy jest w stanie nadal rządzić? Bo mamy bardzo dużo informacji pojawiających się, że jest tutaj w złym stanie zdrowia. To zresztą o Putinie też się często mówi. Czy to jest jakieś myślenie życzeniowe, powiedzmy niemiłych dla białoruskiego przywódcy, komentatorów? Czy rzeczywiście są jakieś podstawy, jakieś tego oznaki? Powiem tak. Do tego wszystkiego jeszcze Łukaszenka 30 lat sprawuje urząd prezydenta. Nawet tak, jeżeli my niedawno była rocznica. Tak, nie uznajemy jego za prezydenta przez ostatnie 4 lata, no to tak czy inaczej on na tym fotelu siedzi. A zajmuje się Białorusią profesjonalnie 15 lat i 15 lat słyszę, że już za chwilkę Łukaszenka przestanie być prezydentem Białorusi. Nie wiem, czy jeszcze przez kolejne 15 lat będę słyszała to samo, natomiast zdecydowanie widzimy w ostatnim czasie, że Łukaszenka ma problemy zdrowotne. Nie jestem lekarzem, więc nie będę się podejmowała stawiania tutaj diagnozy. W zasadzie od ubiegłego roku i od jego stanu zdrowia w trakcie wielkiej parady w Moskwie było widać, że coś jest nie tak. Dużo się spekuluje, że on ma problemy z sercem, dużo można spekulować, że on przytył ostatnio, też się podobno mówiło o cukrzycy, ale znów, czy to są choroby, które mogą sprawić, że on nie będzie w stanie sprawować funkcji prezydenta, bardzo trudno powiedzieć. Z drugiej strony pozornie zdrowi ludzie potrafili też umierać praktycznie z dnia na dzień, zwłaszcza jak czasami było takie życzenie czyjeś inne i nie były to koniecznie śmierci zupełnie naturalne. Więc ja bym się tutaj na tym nie koncentrowała. Sądzę, że Łukaszenka jest bardzo mocno skupiony na tym, żeby w cudzysłowie wygrać kolejne wybory, żeby potwierdzić swój mandat i żeby dalej sprawować tą funkcję, bo on jednak twardo twierdzi, że Białoruś to on. I on mimo wszystko może mieć nawet rację w myśleniu takim, że przynajmniej na razie, dopóki on rządzi Białorusią, to ta Białoruś jeszcze zachowuje jakieś pozory niezależności w sytuacji, kiedy Rosja jest nadal tak silna i ma narzędzie do tego, żeby oddziaływać na swoje bezpośrednie otoczenie. Bo oczywiście zostawiamy tutaj na boku sytuację, w której Rosjanie sami mają swoje własne problemy polityczne, w cudzysłowie odpuszczają ten region, co by pozwoliło na przykład Białorusi na to, żeby się zdemokratyzować. A czy politycznie, nie fizycznie, Łukaszenka jest silniejszy niż 4 lata temu, kiedy fałszował wybory? Ja myślę, że on jest słabszy politycznie niż był w 2020, dlatego że, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, on sobie sam zamknął furtkę do rozmów z państwami zachodnimi. Ale z drugiej strony zdusił wszelką krytykę. Wszyscy właściwie, którzy się nie zgadzają, siedzą w więzieniach albo w aresztach. Teoretycznie tak, tylko tak naprawdę myślę, że Łukaszenka sobie zdaje sprawę z tego, że w cudzysłowie miłość ludu do niego już jest sztucznie kreowana. Że gdyby wypuścił tych więźniów politycznych, to rezultaty wyborów mogłyby być naprawdę bardzo niekorzystne dla niego. On się tego boi. A skoro się czegoś boi, to znakiem tego, że jednak nie czuje się pewnie. Moim zdaniem on w tym 2020 roku stracił bardzo dużo charyzmy i takiego słuchu politycznego, który miał. Złamał w zasadzie większość już tego niepisanego kontraktu społecznego z Białorusinami. I myślę, że gdybym miała ocenić, to nawet niekiedy złośliwie mówię, że Łukaszenka z powiedzmy roku 2015-16 tego obecnego by wręcz posadził za zdradę Białorusi i jej interesów. Jeżeli ma się kogo obawiać Łukaszenka, to czy może się obawiać bardziej osób z najbliższego otoczenia, Rosji, czy no bo opozycji chyba nie za bardzo? Chyba, żeby ich wypuścił. Z jego perspektywy, gdyby wypuścił opozycję, to po prostu otworzyłby puszkę Pandory i to byłaby dla niego już klęska kompletna. Ale też sądzę, że on tak naprawdę, jeżeli kogokolwiek się może i powinien obawiać, to są oczywiście Rosjanie. I tu trzeba mu oddać jedno. My oczywiście go bardzo lubimy krytykować, ale to jest bardzo sprytny polityk i on jednak działa w taki sposób, żeby Putin ciągle musiał się wahać, czy jest sens wymieniać Łukaszenka na kogokolwiek innego. I biorąc pod uwagę teraz też sytuację polityczną, że Putin jest jednak bardzo zaangażowany w Ukrainę i w tą tak zwaną specjalną operację wojskową, no to dopóki Łukaszenka mu nie dostarcza zmartwień, no to w zasadzie Łukaszenka spokojnie może na tej Białorusi być. I sądzę, że Aleksander Łukaszenka doskonale to wie. A byłoby na kogo wymienić Łukaszenka? W tym momencie to są czyste spekulacje, tak? Bo oczywiście się spekulowało o Aleksandrze Wolfowiczu, spekulowało się o obecnej szefowie Wyższej Izby Parlamentu Białoruskiego. Natomiast tak czy inaczej, ja myślę, że to będzie decyzja, która będzie podejmowana w konkretnym momencie i teraz wskazywanie jakichkolwiek nazwisk raczej jest przedwczesne. Ty mówisz, że Łukaszenka jest takim dość sprytnym politykiem, ale chyba też Putin też jest sprytnym politykiem i on też bardzo dobrze pokazuje Łukaszence jego miejsce, na przykład organizując spotkania gubernatorów poszczególnych obwodów czy też krajów rosyjskich z Łukaszenką, czyli właściwie go sprowadza do poziomu właśnie kogoś takiego. Wiesz co, i tak i nie. Dlatego, że sam Łukaszenka jeszcze wiele lat temu zainaugurował tą serię spotkań z gubernatorami i to ma służyć rozwojowi stosunków gospodarczych Białorusi z poszczególnymi podmiotami Federacji Rosyjskiej. Więc tu bym aż tak tego nie widziała. Jednak mimo wszystko Putin ma świadomość tego, że Łukaszenka rządzi od niego o wiele dłużej i że Łukaszenka go pamięta z czasów, kiedy nie był prominentnym politykiem, kiedy nie był prezydentem Federacji Rosyjskiej. I sądzę, że panowie chyba osobiście ze sobą nie przepadają. Natomiast jakichś takich działań uwłaczających Łukaszence raczej trudno się spodziewać. Oczywiście Putin nie wychodzi po niego za każdym razem, jak Łukaszenka przylatuje do Rosji, ale to by oznaczało, że co najmniej w ostatnim czasie raz w miesiącu, raz na dwa miesiące by się musiał po niego fatygować, więc już się w zasadzie przyjęło, że to gubernatorzy witają Łukaszenkę na rosyjskiej ziemi. No tak, przypomina to trochę stare małżeństwo, że już są właściwie na siebie skazani i w pewnym stopniu zależni od siebie. Rozmawialiśmy o Białorusi, o Aleksandrze Łukaszence, a moim gościem była Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. A ja się żegnam z państwem. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.